لیس للماضیین هم الموت. راست گفتستان سپهدار بشر، که هر آن که کرد از دنیا گذر، نیستش درد و دریغ و غبن موت، بلکه هستش صد دریغ از بهر فوت. که چرا قبله نکردم مرگ را، مخزن هر دولت و هر برگ را؟ قبله کردم من همه عمر از حول، آن خیالاتی که گم شد در عجل. حسرت آن مردگان از مرگ نیست، زانس کندر نقش ها کردیم ایست. ما ندیدیم این که آن نقش است و کف، کف ز دریا جنبد و یابد علف. چون که بحر افکند کفها را به بر، تو به گورستان رو آن کفها نگر. پس بگو کو جنبش و جولانتان، بحر افکنده است در بحرانتان. تا بگویندت به لب نی بل به حال، که ز دریا کن نه از ما این سؤال. نقش چون کف کی به جنبد بیز موج، خاک بیبادی کجا آید به اوج؟ چون قبار نقش دیدی باد بین، کف چو دیدی قلزم ایجاد بین. هین ببین کز تو نظر آید به کار، باقیت شحمی و لحمی پود و تار. شحم تو در شمها نفزود تاب، لحم تو مخمور را نامد کباب. در گداز این جمله تن را در بصر، در نظر رو در نظر رو در نظر. یک نظر دو گز همی بیند زراح، یک نظر دو کون دید و روی شاه. در میان این دو فرقی بیشمار، سرمجو والله اعلم بالسرار. چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش دائم تا بر این بحری استی. چون که اصل کارگاه نیستیست، که خلا و بینشان است و تهیست. جمله استادان پی اظهار کار، نیستی جویند و جای انکسار. لاجرم استاد استادان صمد، کارگاهش نیستی و لا بود. هر کجا این نیستی افزون تر است، کار حق و کارگاهش آن سر است. نیستی چون هست بالا بین طبق، بر همه بردن درویشان سبق. خاصه درویشی که شد بی جسم و مال، کار فقر جسم دارد نه سؤال. سائلان باشد که مال او گداخت، قانعان باشد که جسم خیش باخت. پس درد اکنون شکایت بر مدار، کو سوی نیست اسبی راهوار. اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. اصل خود جذب است، لیکی خواجه تاش کار کن، موقوف آن جذبه مباش. زان که ترک کار چون نازی بود، ناز کی در خورد جانبازی بود؟ نه قبول اندیش نه رد ای غلام، امر را و نهی را میبین مدا. مرغ جذب ناگهان پرد ز اش، چون بدیدی صبح شمع آنگه بکش. چشمها چون شد گزاره نور اوست، مغزها میبیند او در عین پوست. بیندن در ذره خورشید بقا، بیندن در قطره کل بحر را.